Idzie młody gniewny, tak, ludzie coś pierdolą. Patrz, idzie młody gniewny. Nie biegł to, czy problem z nim masz? Patrz, idzie młody gniewny, tak, ludzie coś pierdolą. Patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny, co pomyślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny. Patrz, idzie młody gniew. Patrz, idzie młody gniew. Patrz, idzie młody gniew. Mixtape 6. Darius Oxo, DJ Dex. Darius Oxo, DJ Dex. Mixtape 6. Darius Oxo, Mixtape 6. Tu trzeba przetrwać wszystko, mówili o mnie już wszystko. Wszystko. Na pamięć znam już co myślą, na pamięć znam już co myślą. Panie wybacz, stawiłem idoli jak hop. Ty posłuchaj mi gadki, goniłem kropki jak operacji. Dziś wszyscy moi idole są martwi. Pierdolę zasady, że przede wszystkim ja mam postawić. Szanuję każdych ludzi normalnych, choć sam mam czasem na bani jazdy. Patrz, idzie młody gniewny, tak. Ludzie coś pierdolą, ludzie dla mnie tylko znaczmy. Bo drugiemu nie pomogą świat. Ciężko ustać pewną nogą, mam dość chaosu słowo. Czas wjechać na sportowo, nie chcę latać z pełną śmieci głową. Czy żyć hardkorowo, choć zawsze będę sobą. Muszę zacząć coś na nowo, ale patrz, idzie młody gniewny, tak. Ludzie coś pierdolą, ludzie dla mnie tylko z nazwy. Nikt nie jest idealny, patrz, idzie młody gniewny, tak. Ludzie coś pierdolą, ludzie dla mnie tylko z nazwy. Bo drugiemu nie pomogą. Patrz, idzie młody gniewny, tak. Młody gniewny, co pomyślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny i jebie go to, czy problem z nim masz? Patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny, co pomyślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny, jak ma z tobą problem, powie ci w twarz. Jak ma zdobyć cash, wygody, typ, który nie cierpi mody. Wiesz, typowy, nietypowy, typu gniewny, młody. Wszędzie schody, ale tylko na dół te ruchome. Nie będzie zgody, by kuby tu zabić się znów ziomek na sobie. Więc pędzi w górę, ludzie coś pierdolą. Ludzie to czy już nie ludzie, skoro biegnie sobie solo. Patrz, idzie młody gniewny, ma pod stopami beton trwa. Mimo opcji średnich trwa, bo jest twardy, wie to. Wiem, to raczej zostawmy osoby trzecie, bo ile nie byłoby ich naokoło, to sam muszę poznać dno, zanim zlecę. Na dnie zamulonym złapać kurwik, nie podkręcić, robić znów za długi chuj, te oksony są pierdolnięci. Mnie to nęci, by ten zef i chęci w sobie trzymać i śmiać się zleszczy, bo jest więcej treści w mowie mima niż w tym, co pieprzy. Tu pierwszy, lepszy, pochopnie przy nas ziomek. Jeśli nie masz w głowie nic, to weź się sobie ścina. Patrz, idzie młody gniewny, młody gniewny, co pomyśle. Myślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny i jebie go to, czy problem z nim masz? Patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny, co pomyślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny. Młody gniewny, jak ma z tobą problem, powie ci w twarz. Nie chcę fałszywych mordi, gardzę kołem adoracji. Ja w nie wolę siedzieć sam, bo ja pierdolę, gram to z pasji. Czasem mogę złapać kurwni ziomy, nie poznają własny diabła. Znów nie chcą sprowadzać stój, trochę mają rację. Nie mam zamiaru tłumaczyć, dlaczego coś znowu mi nie gra. Nie mam zamiaru, ochoty i czasu zacząć sobą gadać, by znowu mi przerwał. Nie mam namiaru na typa, jaka pożyczka, kurwa, kogo ty pytasz? Lepiej się żegnać niż witać, uchają, sorry, znika. Patrz, idzie młody gniewny, młody gniewny, co pomyślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny i jebie go to, czy problem z nim masz? Patrz, idzie młody gniewny, co pomyślisz o nim, go obchodzi niezbyt. Eo, patrz, idzie młody gniewny, jak ma z tobą problem, powie ci w twarz. Real hip hop